राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जो प्राण की और मन की गति में जो बात लिखी इस तरफ ख्याल नहीं करना चाहिए। सुख साधन है, अचिंत ध्यान है, एक मुख सत्संग है जिसको कहते हैं। इस मन की क्या गति होती है, प्राणों की कैसी गति होती है, इधर ख्याल आना ही नहीं चाहिए। खास बात इसमें है मैंपन है ना, आम आम आम ये नहीं रहता है। ये भी नहीं रहता तो मन की श्वास की गति का ख्याल आना ही नहीं चाहिए। अहम भी नहीं रहता, सीधे स्वरूप में स्थिति होती है एकदम। मेरे से एक सज्जन ने पूछा था कलकत्ते की, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा आप जैसा कहो वैसा साधन बता दूंगा, जैसा आप कहो वैसा ही साधन बता दूंगा, जैसा आप चाहो वैसा। और आप स्वीकार करो, हाँ ठीक है आप स्वीकार करा लूंगा, आप कौन जैसा बता दूंगा। तो एक डागा जी बोले हमें कुछ भी करना ना पड़े ऐसा बताओ, वो कुछ भी ना करो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी ना करना पड़े, वो कुछ भी मत करो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, कुछ भी मत करो। क्यों? कि करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है। करना पण केवल प्रकृति में है, तत्व में नहीं है। करना पण तत्व में नहीं है तो कुछ भी नहीं करोगे तो स्थिति परमात्मा तत्व में ही होगी, और कहाँ होगी तो जी वो ही नहीं सुनते। तो कुछ भी नहीं करना है, न करना है न करना है, करने का भी आग्रह न हो, न करने का भी आग्रह न हो, चुप रहने का भी आग्रह न हो, चुप न रहने का भी आग्रह न हो। क्रिया सब होती है प्रकृति से। जब कुछ भी नहीं करेंगे तो कर्तृत्व तो नहीं रहेगा, कर्तृत्व तो न रहने से अहम भाव नहीं रहेगा, और अहम भाव न रहने से स्वरूप स्थिति हो जाएगी। जब तो करोगे तो अहम भाव साथ में रहेगा ही, कुछ भी करो आज से कुछ पर नहीं करूंगा तो भी अहम भाव रहेगा, एक व्यक्तित्व रहेगा। इस वास्ते ख्याल ही मत करो मन कैसा होता है, श्वास कैसे है, श्वास रुकता है मन रुकता है, सब कुछ इसमें ख्याल मत करो, ख्याल मत करो इस तरह, ख्याल ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, पर वही आपसे होता हो इसका भी ख्याल मत करो। ये कहते भी मन रुकता है, कहते मेरे श्वास गति बहुत धीमी हो जाती है, जैसे पैर हो जाता है, मन की गति में भी रुकावट होती बनने लगती है, ये लक्षण ठीक है, ये देखना ठीक नहीं है, ये ज्ञान होना ठीक नहीं है। ये तो ठीक हो जाए बनाई, आपको ये ज्ञान है कि मन रुकता है, श्वास रुकता है, शांति मिलती है, इधर ध्यान है ये बाधक है, सब साधन में ध्यान बाधक है, इधर ख्याल ही नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बैठे बैठे हैं, इंग्लैंड में क्या होता है क्या नहीं होता है क्या ख्याल है भी? इंग्लैंड से मन हमारा नजीक है ये बहम है, जितना हमारे से इंग्लैंड पड़ता है इतने हमारे संबंध है, इतनी दूरी है। मन और बुद्धि ये नजीक दिखता है ना, इंग्लैंड से नजीक नहीं है और इंग्लैंड दूर नहीं है। दूर नजीक भाव है ही नहीं, दूर नजीक में तो थोड़ा कम जाएगा वो, दूर नजीक पना हो तब ना नजीक दूर हो। जितना इंग्लैंड दूर है दूर मन और बुद्धि हमारे से दूर है बिल्कुल। मोक्ष से उसका नाम है, संबंध है तब तक सुख साधन कहाँ है, सुख साधन स्वरूप में है, सीधे स्वरूप में स्थिति स्वतः सिद्ध है और वो है अभी भी। जब क्रिया करते हैं तब उसका अनुभव नहीं होता, मन स्वरूप से स्थित कोई हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। स्वरूप स्थित कोई हो सकता है क्या? आप वेदांत पढ़े हुए खूब इस पर शंका करो, स्वरूप से चित कोई हो सकता है किसी की ताकत कि स्वरूप से अलग हो जाए? आप मान सकते हो अलग, स्वरूप का बोध नहीं कर सकते हो, पर स्वरूप से अलग हो सकते हो क्या? तब तो से अलग हो जाओगे, कल अलग हुए नहीं, कल हो नहीं, कल हो सकते नहीं, समझते नहीं है। अरे अलग हो जाए वो तत्व कैसा, जो हमारे से अलग हो जाए हम उनसे अलग जाए वो तत्व होता है? सबके साथ एकदम खुला मिला है वही तत्व होता है, किसी देश किसी काल किसी वस्तु किसी व्यक्ति किसी में भी और कभी भी न हो वो है ही नहीं। अपने वो ये साधन है सहज साधना है, लेख सहज साधन एक पुस्तक है नहीं, सहज साधना उसमें लेख है। तो कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। जो देख पंडित जी मेरे से शंका की थी, मेरे पास है किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, हमारे पास ये कागज है तो किसी पास नहीं कैसे है, आपके पास कागज नहीं है तो किसी के पास कैसे नहीं, मेरे पास तो है, ऐसी नहीं है बात। और शायद साधना हो तो कुछ लो तो प्रकरण वो है जी। मैंने कहा था उसमें लिखा है क्या नाम है शीर्ष भाई, हाँ वर्णनातीत का वर्णन, ये वर्णनातीत का वर्णन ये शीर्ष है उसका। तो वो समझ में नहीं आती, किसी के पास भी नहीं है तो किसी के पास नहीं है, आपके पास अगर नहीं है तो किसी के पास नहीं, आपके पास भी नहीं है और किसी के पास नहीं है तो कहते किसी क्यों, हमारे पास तो है, ऐसा नहीं है वो तत्व, तो ऐसा नहीं है। किसी समय में हम पंडित जी पूछा कोई चीज कहीं भी नहीं है, ये वो शंका थी। तो आम देश चीज नहीं, एक देश नहीं है, वो चीज एक देश ही नहीं है, सर्वदेशी हम कह सकते हैं, पर सर्वदेशी भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि सर्वदेश उसके अंतर्गत है, वो सर्वदेश में नहीं है, सर्वदेश उसके अंतर्गत है। वो सर्वदेश में कैसे कहो, किसी समय नहीं है तो किसी समय नहीं है, वो कभी नहीं है अर्थात सब समय में है, किसी समय अभाव उसका, कहीं भी किंचन मात्र भी अभाव है तो सब जगह सर्वथा अभाव है उसका। वर्णन अतीत का वर्णन, वर्णातीत वर्ण से वर्णन नहीं कर सकते, उस वर्णनातीत का वर्णन शीर्षक है। आप कृपा करके इन पुस्तकों को देखो, जिसकी शौक हो। सुबह मैंने कहा था ना, आपका जैसा विचार हो वैसा करो, पर उसे देरी मत करो, उस प्रेर न करता हूँ इसे देखो। इसलिए उसका भान तो हो सकता है पर उसकी सत्ता नहीं हो सकती, कारण कि जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव है उसका सदा सर्वत्र अभाव ही अभाव है। जहाँ भाव वहाँ भी भाव नहीं, उसका भाव ही है उसका। परंतु सतत तो परमात्मा का किसी भी देश में अभाव नहीं है, किसी भी काल में अभाव नहीं है, किसी भी क्रिया में अभाव नहीं है, वस्तु में अभाव नहीं है, व्यक्ति में अभाव नहीं है, अवस्था में अभाव नहीं है। जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव है उसका सदा सर्वत्र अभाव, कहीं भी अभाव, उसका भाव होते भी अभाव ही है उसका। कभी भी कहीं भी अभाव नहीं है उसका सदा सर्वत्र भाव ही है, ना भाव विद्यते सतः। इसमें आपकी शंका होती हो, खड़े होते हैं पंडित जी महाराज कहते जैसे होता हो तो पूछो। भारत में आम है, विदेश में नहीं है। हाँ। तो और जगह नहीं तो यहाँ हो गया ना, यहाँ भी नहीं है वो, नहीं कैसे है? या, या, सब हर समय है, भारत में हर समय है, तो उसका अभाव होगा। जहाँ भाव वहाँ अभाव होगा ही, उसका वहाँ भी अभाव होगा। किसी जगह भी अभाव है तो सदा अभाव है उसका। किसी में भाव मालूम नहीं हो जाओ है अभाव ही, और भाव इतना हम टिकता है हम, हाँ। तो आगंतुक का भाव थोड़ा ही होता है ना, सो तो विद्यते भाव अस्त भाव न विद्यते, उसका भाव विद्यमान हो ही नहीं सकता। तो आगंतुक भाव भाव थोड़ा ही है, भाव तो वो है जो स्पष्ट, जो किसी देश में किसी देश में नहीं वो किसी भी देश में नहीं है। हाँ। जो किसी काल में किसी काल में नहीं है किसी भी काल में नहीं है। जो किसी क्रिया में किसी क्रिया में नहीं है किसी भी क्रिया में नहीं है। जो किसी वस्तु में नहीं है वो किसी भी वस्तु में, इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ। हाँ। किसी वस्तु में नहीं वो किसी भी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं वो किसी भी व्यक्ति में नहीं है, किसी अवस्था में नहीं वो किसी भी अवस्था में नहीं है, ऐसी किसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में, किसी घटना में नहीं वो किसी भी घटना में नहीं है, अर्थात उसका सभी घटनाओं में अभाव है। भाव होते हुए भाव ही है उसका, भाव दूसरा होता हो वैसे अभाव ही है, भाव है उसमें भी अभाव है। आपको बतावे तो ध्यान दे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपना ये शरीर है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, ये तो सबका अनुभव है, परंतु अभी है इस समय भी, क्या है में है कि नहीं में है? अभी देखो, अभी किसी क्षण भी है नहीं, नहीं में जा रहा है। आप हम जितने भाई बहन हैं, हम माँ के जन्म में तो ऐसे थे क्या, जैसे आज है ऐसे जन्म के समय थे नहीं थे? तो कब बदले? एक वर्ष में बदले नहीं कह सकते, एक महीने में बदले, एक दिन में बदले, एक घंटा में बदले, एक मिनट में बदले, एक सेकंड में बदले नहीं कह सकते। बदलना ही रूप है तो है कहाँ, है तो जो बदले नहीं वो है, केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, है ही नहीं। आपको बदलने वो ये जो सत्ता दिखती है, भगवान कहते हैं नाशतो विद्यते भाव असत भाव, विद्यमान नहीं है, सदा अभाव में ही अभाव में, निरंतर अभाव में तेजी से जा रहा है, तो भाव कहाँ है? आप समझो कि एक धनी आदमी 40 वर्ष धनी रहा, क्योंकि धनी तो अवस्था ही होती है ना, निरंतर तो नहीं होता। 40 वर्ष धनी रहा और 1 वर्ष धनी को बीत गया, अब 40 वर्ष धनी रहेगा, अब 39 वर्ष ही रहेगा ना, तो 39 वर्ष रहेगा तो 39 वर्ष रहेगा, 1 वर्ष खत्म, 40 वर्ष सब खत्म हो जाएगा। तो जिस समय में धनी है उस समय धनी कहाँ है, धनी पड़ा मिट रहा है निरंतर। एक दिन बीता तो धनी पड़ा में 1 वर्ष मिट गया, क्या समझाता है? तो है अपना कहाँ रहेगा, नाश तो विद्यदेव असत का भाव विद्यमान रहता ही नहीं। अब जो शंका हो बोलो, जो संदेह हो बोलो। स्थूल दृष्टि से देखिए कैसे नहीं है, मेरे कंठों पे है तो मेरे कंठ तो है ही, आपका नहीं है। अरे टोपी के टाइम होती नहीं है, ये तो सीमित वस्तु है, वो सीमित है का सीम है, तो किसी के पास भी अभाव कैसे हो सकता है उसका, किसी क्षण में भी अभाव कैसे हो सकता है। अरे किसी समय भाव होता है तो शब्द अभाव ही अभाव है, भाव दिखता है, भाव है नहीं। कितनी साफ है वस्तु जिसमें आरंभ में लिखा है बड़ा वर्णन थी वर्णन। हाँ जी, दूसरे में असत का वर्णन इसमें है ये बात। अच्छा, जो कर्तृत्व किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है, हाँ। वह किसी में भी नहीं है, किसी में कर्तृत्व नहीं, वास्तव में कर्तृत्व है नहीं, केवल माना हुआ है, अहंकार बूढ़ा करता है मान्यते, तो वो इसी में है वो वर्णन अतीत वर्णन असत का वर्णन असत वो नहीं है वर्णन अतीत है आगे लेके। अच्छा, असत का भाव नहीं है, आप मनन करें शंका वो करो फिर विचार करें उस पर। मैं तो साफ कहता हूं कि मेरे को लाभ है, आपको लाभ है, दुनिया को लाभ है, जितना उसमें गहरा उतर करके शंका करोगे उनसे मेरे लाभ होगा, आपके लाभ होगा, दुनिया को लाभ होगा, फायदा ही फायदा होगा। जैसे आप भोजन करोगे तो प्रतिगास भोजन ही भोजन होगा, तृप्ति हो जाएगी, लाभ ही लाभ होगा इसमें, अदा भी लाभ है ही नहीं बात। असत का बढ़ाने असत असत ही है वो सब जगह, वर्णातीत का वर्णन कैसे है, वर्णातीत का हाँ। सत्तत्व एक ही है, उसका तत्व का वर्णन नहीं होता हाँ। क्योंकि वह मन बुद्धि की और वाणी वो मन बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है, ये तो वासु मन समेत दे जानन बानी तर्किन सके सकलन मानी, जहाँ वर्णन है वहाँ तत्व नहीं और जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं, उस तत्व की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिए केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए ही उसका वर्णन किया जाता है। परंतु जब उसका लक्ष्य न करके पूरा सीख लेते हैं तब वर्णन ही वर्णन होता है, तत्व नहीं मिलता है, वर्णन ही वर्णन होता है, तत्व नहीं रहता। उसका लक्ष्य रखकर वर्णन करने से वर्णन तो नहीं रहता पर तत्व रह जाता है। तात्पर्य है कि उसका वर्णन करते करते जब वाणी रुक जाती है, उसका चिंतन करते करते मन रुक जाता है, तब स्वतः वह तत्व रह जाता है और प्राप्त हो जाता है। वास्तव में पहले से ही प्राप्त था, केवल अप्राप्ति का वहम मिटता है। इस वास्ते मोक्ष सत्संग क्या है, इसमें जो असत का वर्णन है, वर्णनातीत का वर्णन है, इसको एकांत बैठ करके आप विचार करो और बोलो। वो कहते हैं शुभ साधन में नाम जप में रुचि कम हो जाती है, क्या ये ठीक है क्या? हो सकती है क्रिया में रुचि कम हो जाएगी, अक्रिय तत्व मिलेगा तो क्रिया में कम रुचि हो जाएगी, कोई हानि नहीं है, परंतु रुचि कम मत करना, नाम मत छोड़ना, नहीं छोड़ना से अपराध है, छूटने से अर्थ नहीं है। आदमी मर जाता है तो दोष नहीं, कोई मारता है दोष होता है, ऐसे छूट जाए तो कोई दोष नहीं है, छोड़ना दोष है, नाम जब छोड़ना नहीं, छूट जाए तो कोई अर्ज नहीं, सब छूटेगा, नाम जब भी नहीं सब छूटेगा, कोई साथ नहीं चलेगा, निरंतर हो ही नहीं सकती क्रिया, निरंतर हो ही नहीं सकती। हमारा तो ये एक अनुमान है, कहते अनुभव तो जोरदार शब्द है, ज्यादा नहीं कहना है, परंतु ये मशीन भी थक जाती है, क्रिया करते करते मशीन थक जाती है, महाराज क्रिया में थकावट होती है, उसमें विश्राम की जरूरत है, यार परम विश्राम है, क्रिया की जरूरत नहीं है। परमात्म तत्व में क्रिया की जरूरत नहीं है, यार क्रिया कोई सी भी करो निरंतर नहीं हो सकती, उसमें थकावट होगी, अक्रिय से ही क्रियाएं सब पैदा होती है, सब क्रियाएं होकर लीन हो जाते हैं, अक्रिय तत्व है जो मत रह जाता है, सब शक्ति अक्रिय अवस्था से मिलती है, अक्रिय अवस्था से शक्ति मिलती है, सब प्रकृति प्रकृति कार्य जितनी शक्ति मिलती है वो स्थिर तत्व से मिलती है, वो तत्व एक अद्वितीय तत्व है, उसमें क्रिया नहीं है, परमात्मा में क्रिया नहीं है तो जगत की उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता कौन है? प्रकृति करती है परमात्मा के अध्यक्षता में, प्रकृति स्वयं नहीं कर सकती, अध्यक्षता में करती है। देखो प्रकृति एक तत्व है, थोड़ा ध्यान दें, प्रकृति एक शक्ति है, जैसे आप हो और आपकी ताकत है काम करने की, चलने फिरने की जो ताकत है, और एक आप हो तो आपकी ताकत है, ताकत के आप नहीं हो, सच्ची है नहीं बात, आप ताकत के नहीं हो, ताकत घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, ठीक है, परंतु मूल में खास विचार करो तो उस ताकत के बिना आप रह सकते, आपके बिना ताकत नहीं रह सकती, बताओ आपसे अलग ताकत बता दो कि ये हमारे से अलग ताकत बड़ी है, तो करने वाली ताकत है वो प्रकृति है, परंतु प्रकृति आपके बिना अलग रह ही नहीं सकती, इसमें आपकी अध्यक्षता में संसार बनता है, संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय प्रकृति को लेकर होती है, इच्छा अनुसार काम करती है, इच्छा की क्रिया परमात्मा में हो गई तो हो गई, कोई अर्ज नहीं, नहीं होगी तो कोई अर्ज नहीं, वो क्यों हो गई, उसके शास्त्र में क्या अनुमान, इसका क्या समाधान है, जो इच्छा रहित है उस इच्छा कैसे हुई, संपूर्ण जीव जो प्रलय में लीन हो गए उनके कर्म सब परिपक्व हुए, फल होता है ना, तो फल है उसमें क्रिया हो रही है तब पकता है, नहीं तो पकता कैसे है, आपकी नींद है तो आपके नींद की अक्रिय अवस्था है, जागृत आपकी सक्रिय अवस्था है, तो नींद में क्रिया नहीं होती, परंतु होती है कैसे कि आप 10 बजे सोए 4 बजे उठते हो और कोई 11 बजे जगा दे तो आपको जब कच्ची नींद में जग गए, तो कच्ची नींद नींद पकती है कि नहीं, पकती में समय लगता है कि नहीं, तो पकने में कच्ची से पकी हो तो समय लगा कि नहीं, क्रिया हुई कि नहीं हुई, क्रिया नहीं हुई तो पकती कैसे है, तो नींद में क्रिया होती है तो पकती है, फल में क्रिया होती है पकती है, ऐसे अनंत जीवों के कर्म जब महाप्रलय में लीन हो जाते हैं, वे कर्म पढ़ते पकते पकते जब सृष्टि के उन्मुख होते हैं तब भगवान में इच्छा होती है, वे फल लेने के उन्मुख होते हैं कर्म सब के सब, तो उनसे परमात्मा में इच्छा होती है, तो परमात्मा इच्छा क्यों हुई, इच्छा भी प्रकृति का ही अंश है, इच्छा में प्रकृति का अंश है, शुद्ध चेतन में नहीं है, प्रकृति का अंश में है, तो वो उन क्रियाओं के संस्कार संपूर्ण जीवों के कर्मों के परिपक्व फल देने के उन्मुख होने से वो क्रिया होती है, वो क्रिया होती है भगवान में, क्यों भगवान ये सब लीन है, वो भगवान में होती, वो भी भगवान के इस भगवान की जो सात प्रगति उसी अंश में होती है, भगवत तत्व जो है उस अंश में नहीं होती है। खूब ख्याल खाद करो, जैसे गीता में आया है इंद्रियाणि परायण्याहो इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दासदम। अब इसकी मैं व्याख्या करता हूँ तो आपके आचार्यों के विरुद्ध पड़ती है कई चीज, परंतु उसमें आप गहरे उतर करके समझो और फिर आप सम्मति दोगे तो सुधार कर लेंगे। अभी मैंने समझी है वो बात कहता हूं। यो बुद्धे परतस्तु सह करके और टीकाकारों ने, शेठ जी ने, शंकराचार्य ने शब्द लिया है काम, काम लिया है सह करके, नहीं आत्मा लिया, आत्मा लिया, काम नहीं लिया, काम मैंने लिया है, वे सब आत्मा कहते हैं, आत्मा लिया है, रावण ने लिया है, तो रावण ने लिया तो मेरी बात बताई हुई है, बात कही हुई है, तो मैंने लिया उसके सह करके लिया है आत्मा, तो सह जो शब्द है तत्शब्द है वो पूर्व परमर्श है, पहला वाला वो ये है, वो सह मन वो ये, तो वो पूर्व परामर्श है, पूर्व वर्णन काम का है, पूर्व आत्मा का वर्णन नहीं है। अत के न प्रयोग तो यम पापम चरति पुरुष अनित्य न विवास ने बला देव नियोजित, तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र भवा, ये पाप कराने वाला कौन है, काम है, तो काम उपक्रम हुआ है, तो सह करके काम लेना युक्ति संगत है, आत्म लेना उसका टिप्पणिया नहीं देखता है। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, शेठ जी से भी ऐसा ही है, शंकराचार्य ने ऐसा ही है, मधुसूदनाचार्य ने ऐसा ही किया है, शंकरानंद जी ने ऐसा ही किया है, और श्रीधर जी भी ऐसे याद नहीं, श्रीधर जी ऐसे प्राय इन संप्रदाय में ऐसा ही लिया है, केवल वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने सह करके काम लिया है और आत्मा लिया है सबने, इंद्रियाणि प्राण्या और इंद्रिय वे परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परम परम देवतम प्रत्युत्तात् पुरुषा परा पुरुषाधना परा किंच साकाष्ठा परा गति, ये कठोपनिषद की आता है तृतीय वल्ली है। तो उसमें जो प्रक्रिया ली है वो इंद्रिय वे परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परमाता परम अभ्यक्तम अभ्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्ना परा किंचित साकाष्ठा परा गति एवं परे, वो पर का लिया अर्थ, वही प्रक्रिया यहाँ ली है उपनिषदों के अनुसार से, जो आचार्य चरणों ने लिया है इस भाव से लिया है। परंतु संस्कृत के प्रवाह से देखा जाए तो सहवाचक किसका होगा, काम ऐसा क्रोध उसका होगा, संस्कृत के प्रवास है ऐसा करके काम लेना पड़ेगा, अंत में भी काम का ही आया है, अंत में भी काम का ही, अंत में काम का ही वर्णन है, सुधार सदम, तो बीच में आत्मा कैसे आ गया, ऐसे एक दो जगह और भी है, मैंने खंडन किया नहीं है या खंडन के मेरी रुचि नहीं है, मेरा शौक भी नहीं है, अभी जो कहता हूँ आपके कहने से कहता हूँ, नहीं तो मेरे कहने का मन नहीं है ऐसा, क्योंकि किसी कोई खंडन करना मेरा काम है ही नहीं और मैं अच्छा समझता भी नहीं, परंतु बात है वो कैसे है, आपने कहा कि समझे नहीं तो उसका विस्तार करने के लिए कहता हूँ। अब यो बुद्धे परतस्तु सह, सह कर लिया काम, क्यों जो पड़े वो है, तो सह करके यह वो यह है, तो वो लेना पड़े सह सह न वो, तो वो कौन सा जिसका वर्णन आ रहा है काम का, तो ये काम है सह लगकर के, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सह नाम आत्मा है, शरीर का नाम आत्मा है, पुत्र का नाम आत्मा है, चेतन का नाम आत्मा है, ये शास्त्र में आता है। तो संस्तभ्यात्मान आत्मना आत्मनामन विवेक वत्या बुद्ध्या आत्मान मन संस्तभ्य रोक करके, जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुराशदम, काम रूपी दुराशद है जिसका आसन उसका निराकरण करना बड़ा कठिन है, ऐसे काम रूप को मार दे। अब ये विचार करो कि सह करके काम लिया, अब इस काम को मारने के लिए भगवान ने कहा तो विवेकवती बुद्धि से मन को स्थिर करके काम रूपम दुराशदम जही, इसका क्या तात्पर्य हुआ? अब थोड़ी सी बारीक बात है, जो अहम अहम होता है नहीं, मैं हूं मैं हूं मैं, खूब ध्यान देना, मैं हूं इसमें दो बात है, एक मैं है एक हूं है। मैं प्रकृति का अंश है, हूं परमात्मा का अंश है, हूं नाम सत्ता, मैं नाम अहंकार, तो इन दोनों मिले हुए हैं, मैं पन में दोनों मिले हुए मैं रहता है। ये मैं बिना चेतन के नहीं रह सकता और चेतन बिना मैं के रहता है, दोनों बात याद कर लो लिख लो नहीं। मानो मैं पन है वो चेतन के बिना नहीं रह सकता और चेतन मैं बिना रहता है, ये बात फिर बता दूंगा, अभी बात यही सुन लो। तो अब जो जय शत्रु महा काम रूपम दुराशदम, तो काम कहाँ रहता है? जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं अंश में रहता है, हूँ अंश में नहीं रहता है। मैं हूँ तो इसमें दो अंश हुए, एक तो सत का एक असत का, एक तो पुरुष का अंश और एक प्रकृति का अंश। तो अहम है मैं पन है ये तो है प्रकृति का अंश, और हूँ सत्ता है ये परमात्मा का अंश, इसमें कोई संदेह है क्या? जीवात्मा माना जाए तो जीवात्मा दो है, ईश्वर अंश जीव ममयु अंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव नहीं चेतन अवध सहज सुग्राशी, और ममयु अंश हो जीव लोग है जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ अनाधिकार से जीव है। तो जीव क्या है कि जीव बंधो विशेष स्नेहत है, ताते कि यह जीव संसार के विषय में स्नेह जीव है, अगर वो स्नेह नहीं हो जीव है ही नहीं, परमात्मा ही है सीधा। तो मैं से ही जीव है, जब मैं बोले निर्मम और निरहंकार सब शांति मधि गति, निर्मम और निरहंकार हो जाएगा तो शांति जी है, शांति होने पर क्या होगा ऐसा भ्रम स्थिति। 71 में तो ये है से शांति मधि गति, और 72 में ऐसा भ्रम स्थिति, ये स्थिति ब्रह्म में है। जब तक अहम में स्थिति है तब तक जन्म मरण है, और अहम में नहीं स्थिति है तो क्या होगा, निर्मो निरहंकार कहाँ होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म में स्थिति है। इस बात है ऐसा ब्रह्म स्थिति नहीं नाम प्राप्त, इसको प्राप्त मोहित नहीं होता, स्थित्वावस्थ्याम अंतकाल में, अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण नहीं होगा तो अहम है ही नहीं, निरहंकार हो गया जैसे। तो इस वास्ते अहंकार अंश में ही कामना है, और अहंकार में जो शुद्ध चेतन का साथ मिश्र है उस चेतन अंश में नहीं है। हाँ मिलने से मालूम होता है, तो बिना चेतन के अहम में कामना रह नहीं सकती, पैदा हो नहीं सकती, चेतन के कारण से होती है, पर होती है जड़ांश में अहम अंश में होती है। तो एवं बुद्धि से परे मान करके, बुद्धि से परे क्या अहम है, बुद्धि मेरी है आप बुद्धि के हो, तीन प्रश्न है मेरा, आप बुद्धि हो कि बुद्धि के आप हो कि आपकी बुद्धि है, तीन प्रश्न है, आपके आपकी बुद्धि है बुद्धि के आप हो कि आप बुद्धि हो, बताओ आपकी बुद्धि है, तो आपकी बुद्धि हुई तो आपकी बुद्धि हुई तो आप मालिक हुए, बुद्धि आपकी हुई तो आप स्वयं तो बुद्धि वाले हुए। इस बुद्धि में बुद्धि के अंश में तो अहम है, एक विवेक शक्ति की बुद्धि कहते हैं वो अहम में ही, तो अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम है, इसमें चेतन अंश है इसमें काम नहीं है, इसमें काम है ही नहीं, तभी तो कामना मिटती है। अगर चेतन में कामना होगी तो मिटेगी नहीं कभी, तो चेतन रहे तो कामना होगी, इस वास्ते इस जड़ अंश में कामना है। अगर जड़ अंश में कामना है तो बुद्धि से विवेक बुद्धि से मन को अलग करके और कामना मार, तो कैसे कामना को मारे कि ये जो स्वरूप है उसमें है नहीं, उसमें जीत हो जाओ काम भर जाएगा। आप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये काम मारना है वो काम है ही नहीं। तो मैंपन के भी जड़ अंश में काम है, जड़ अंश में नहीं है। जड़ अंश आपके साथ रहता नहीं है, प्रति क्षण निवृत्त होता है, प्रति क्षण बदलता है। अभी बताया है ना संसार सब बदलता है, ऐसे जड़ अंश हरदम बदलता है और चेतन अंश कभी नहीं बदलता। अनंत युग बीत जाए तो बदलेगा नहीं, या उसमें काम है नहीं, तभी काम मिटता है। अगर उस चेतन में काम हो तो काम मिटेगा नहीं, कभी मिट सकता ही नहीं कभी, क्योंकि काम मिटे तो मिटे, मैंपन मिटे तो मिटे। तो मैंपन हम नहीं है किंतु शुद्ध चेतन है वो, उसमें काम नहीं है। तो मिटी हुई चीज ही मिटती है, टिकने वाली ही टिकती है। मिटने वाला स्वरूप मिट ही जाएगा, रहेगा ही नहीं, और न मिटने वाला रहेगा, कभी मिटेगा ही नहीं। तो दो अंश है जीव है, जीव दो अंश है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जड़ और चेतन दो से ग्रंथि मानते हैं ये। तो ग्रंथि खोलने के लिए ज्ञान दीपक है, भक्ति मणि है। तो ज्ञान दीपक में धोखा लग जाए बुझ जाएगी, भक्ति मणि बुझेगा नहीं। तो जड़ चेतन ग्रंथि करने से ग्रंथि जड़ के दूर करके चेतन में रहेगा, तो वो काम रहेगा जड़ अंश में, चेतन अंश में नहीं है। चेतन अंश में स्थिति होने के बाद वो काम मिट जाएगा। तो एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से पर क्या अहम है, क्यों बुद्धि तो अहम की है, अहम मालिक है। तो वो अहम है उसके अंश में, जो जड़ अंश है उस अंश में कामना है, और जिसमें चेतन है उसमें कामना नहीं है। इसका क्या पता, अब पता बताओ। ये तो मैंने कह दिया, आप बाबा वाक्यम प्रमाणन कर लिया मैंने, नहीं आपको बात बताओ। आपके भीतर एक संसार की इच्छा है, एक परमात्मा की इच्छा है, ये दो इच्छा होती है। तो जड़ अंश की मुख्यता से तो संसार की इच्छा होती है, और चेतना की मुख्यता पर कल्याण की इच्छा होती है, ये दो इच्छा होती है। तो जड़ अंश मिटने से जड़ की इच्छा तो मिट जाएगी, और चेतन की प्राप्ति जो इच्छा मिट जाएगी, सर्वथा इच्छा मिट जाएगी, काम मिट जाएगा। ये तो परम दृष्टा निवर्तते, मानो परम के साक्षात्कार होते आप ही निवृत्त जाएगा, क्यों परम में है ही नहीं, काम कैसे रहेगा, क्या है जड़ में, परम में है ही नहीं, परम दृष्टा निवर्तते। विषया विनिवर्तन थे निराहार से देहिना, निराहारी के विषय तो निवृत्त होते, पर रस वर्जम, तो वो रस कहाँ रहता है, क्या परम दृष्टा निवर्त थे, परम निवृत्त रस नहीं रहा, वो रस अंश से वो काम है। अब क्या कह रहे, अब फिर पूछो, मैं तुम्हें पूछता ही रहो। इसका अर्थ है संसार भी उसी जगह टिका हुआ है, संसार अहम में टिका हुआ है। लोग कहते संसार बाहर है, नहीं अहम है, बीज उसका अहम है संसार, मात्र संसार 14 भुवन और त्रिलोकी सब अहम के अंतर्गत है, इसलिए ऊपरले आचरणों से वो वहां से निकलता नहीं, निकल उतरेगा वहां संसार, तो वहां टिका हुआ है, की बात है। तो वो परमात्म तत्व सब जगह है, वो चेतन तत्व कभी निवृत्त होता ही नहीं, वो काम में क्रोध में लोभ में मोह में दोषों में गुणों में सब जगह है, जो का तू है, सब जगह रहता हुआ भी सब संग निलेप है, किसी में लिप्तता नहीं है उसकी। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे, न करोति न लिप्यते, न करते तो होता है लिप्तता होती है इसमें, लिप्तता ही नहीं है, करते तो नहीं है। हाँ, यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि यसे लिप्यते न लिप्यते, 17वां श्लोक है सारेगा, यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि यसे न लिप्यते, हत्वा भी सही मान लो का न हंति न निबद्यते, दुनिया को सबको मार दे तो न मारता है न बनता है, सूर्य कैसे बनेगा कैसे मारेगा। ऐसे न अहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं है, तो अहंकार के साथ ही गया वो काम, यार बुद्धि ऐसे न लिपते, कोई कामना नहीं कोई चाहना नहीं, बुद्धि की लेप नहीं है, तो ये हत्वा भी मान लो का न अंति न निबद्यते, न मारता है न बनता है। अब इसमें शंका करो, अपने समझने के लिए विचार करते हैं, हर चीज की बात नहीं है, ये तो ठीक है, मारता बनता तो नहीं है, क्योंकि हम नहीं है तो नहीं निकलेगा कैसे होगा? कहा है ना कि वो सबको मार करके भी नहीं मारता है। हाँ, इसमें वो मार करके कहने का क्या भाव है? कहने का भाव है कि कितने ही पाप करे उसको पाप लगता ही नहीं। किसी की दृष्टि में ऐसे पुरुष के पाप कर दिया, ऐसे ये कर दिया, ये कर दिया, वो नजदीक नहीं आता। लोगों की दृष्टि में अन्याय को देख सकता है, तो देख सकता है तो वहां है ही नहीं दोष, है पाप लगता ही नहीं। लोगों के ये कर दिया, ये गलती कर दिया, गलती कर दी, ना गलती है ना उसको फल है। ये बात आधी बात तो आपकी सही लगी, आधी बात सेठ जी की सही लगी। बीच में से एक निर्णय देखना है। हाँ। योग बुद्धि परतस्तु सहसे पूर्वोक्त पूर्व परामर्श काम दिया जाना चाहिए। हाँ। ये तो बात आपकी सही लग रही है। हाँ। ये बात तो आपकी दिख रही है। हाँ। और समाधान में वो कहते हैं कि भाई सिंह है उसको मारने के लिए कुत्ता बिल्ली है। हाँ। तो आपस लोग करे कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? उस दृष्टि से वो समाधान से वो नहीं बैठती, तो इसमें आपकी दृष्टि से क्या समाधान? समाधान है कि आप आत्मान संस्तभ्य मानो विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन को निग्रह करके उस मन से कैसे मरेगा? उसमें नहीं मरेगा तो क्या मरेगा? परमात्मा को जानने से मरेगा। इसमें एक हो गए, उससे नहीं मरेगा। एवं बुद्धि परम दृष्टवा, परम दृष्टवा, दृष्टवा का कर्म कौन है? दृष्टवा का कर्म है आत्मा ही समझो, आत्मा न। हाँ। तो बुद्धे परम आत्मा, मैं शंकराचार्य शेठ जी की बात करता हूँ, शेठ जी की बात कर रहा हूँ। हमारी दृष्टि से ही वो बैठ जाएगी, हमारी दृष्टि से आत्मा बुद्धे बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से परे बुद्धवा, किसको? आत्मा को ही देखना होगा, नहीं तो क्या देखना होगा? काम को देखना होगा। मेरी दृष्टि से देखना होगा काम को, तो काम को देख करके और उसको मार, क्या काम मारे कि कामना क्या मारे? कामना जिसमें है वो अहम ही नहीं रहेगा, तो कामना अहंकार निवृत्त हो से बोध स्वरूप रह जाएगा आप साहब। तो बुद्धि और मन के द्वारा नहीं मरा गया वो, पर मन और बुद्धि को एकाग्र के भी ना भी नहीं मरेगा। तो शेर जी कहना भी ठीक है, तो अंत में तो आत्मबुद्धि होगी, आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, परंतु यहाँ प्रकरण काम का होने से वो अहम है, उसके भीतर चेतन अंश है, जड़ अंश है, दोनों है। तो अब जड़ अंश को लेकर कामना है, ये तो हमारा पक्ष हो गया। और वे कहते हैं उससे पर क्या है? उससे पर है ते तत्व, उस तत्व के साक्षात होने मर जाएगा, तो उसी में समझ बैठ जाएगा। क्या खत्म था मेरे? नहीं मानो श्री शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत है कि ये आत्मा का है, क्योंकि उपनिषदों के लिए जो वर्णन हुआ है परता का, यहाँ भी परता का वही प्रकरण है। इंद्रिय परार्थ अर्थ व्यस्त परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि, बुद्धि आत्मा महान पर, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष पर, पुरुषा न पर किंच साकाष्ठा परागति। शंकराचार्य का इनका जो वर्णन है उपनिषद के अनुसार है, उपनिषदों के वेदों के बिना कौन मानेगा? तो वेदों के अनुसार ठीक है, तो पर करके अंत है परा पुरुषा न परा कि साकाष्ठा सा परागति। तो ये बुद्धे परम बुद्धवा मानो सबसे परे उसको जानो, और तो मार दो तो उसको जान लो मर जाएगा। ठीक बात है उनका, तो उपनिषद के साथ मिलता है, ये काम मरने से वैसे साथ मिलता नहीं। खाना है वो अपने प्रसंग में बात कही होगी, ये प्रसंग दूसरा है। हाँ। इसलिए काम अर्थ तो यहाँ लिया जा सकता है। हाँ। परंतु एक दृष्टवा है, एक संस्तभ्य है, इन दोनों का कर्म नहीं मिल रहा है। दृष्टवा का कर्म आत्मा न में तब भी बैठ जाएगा। हाँ। और संस्तभ्य का भी कर्म वो भी आत्मा न में बैठेगा। ये दोनों का कर्म कौन सा? दोनों कर्म कर्म अहंकार, अहंकार में स्थित रहता है काम, उस अंश का नाम है अहंकार, काम रहता है उसका। और उनका है कि इस अहंकार से परे जो आत्मा है उसका, उनका आत्मा है। हम कहते हैं जड़ अंश, वे कहते हैं चेतन अंश, ऐसे दोनों है अहम में। बुद्धि से परे दोनों है, बुद्धि से परे अहम है, और अहम में जड़ चेतन दोनों है। जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई। अब संग करो, अब आप फिर संग करो। जो संदेह है वो आप प्रकट करो और भी वितरण होगा। आपके ख्याल में कोई शंका हो तो बोलो। देखो ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो निरंतर रहना चाहते हो, तो निरंतर सुख चाहते हैं तो आत्मा की इच्छा है, या संसार से सुख चाहते ये है जड़ अंश की इच्छा, या वो चेतन अंश की इच्छा, या जड़ चेतन दोनों मिला हुआ है। तो जड़ की इच्छा जब तक रहेगी तब तक चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। तो जड़ की इच्छा है जड़ अंश को लेकर के, और परमात्म तत्व की इच्छा है चेतन अंश को लेकर के। ये दो इच्छाएं रहती है तो ये मानना ही पड़ेगा, दो इच्छाएं दो मूल में है, कौन है कि जड़ चेतन ग्रंथि है। तो जड़ अंश तो जड़ को चाहता है, चेतन अंश चेतन को चाहता है। जड़ अंश कितना ही मिलता रहेगा तो इसकी मिटेगी नहीं, क्योंकि चेतन मरेगा नहीं। या चेतन की इच्छा होगी उसकी प्राप्ति होने, जड़ रहेगा नहीं क्योंकि ये नाशवान है। इस बात मैं कहता हूँ ये खुद मर जाए तो पापों ही कट जाए, शुरू काम ठीक हो जाए, मतलब ये मरता नहीं करेंगे इसका। इस बात आप बताइए, मेरी बात समझ में आ गई होगा। अब चेतन अंश रहता है और उस चेतन जड़ को पकड़े हुए रहता है, जड़ को पकड़े रहेगा तो बदकंठ कैसे होगा। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ के त्याग से होगी। इस वास्ते आप कर्म के द्वारा परमात्मा कैसे प्राप्त कर लोगे, तो क्रिया सिद्धि है, क्रिया से अति तत्व है, तो होने से कैसे मिल जाए। कुछ नहीं होगा थोड़ी बोल रहे, आप अंतःकरण से शुद्ध, अंतःकरण के शुद्ध होने पर कुछ नहीं होगा, ये तो आपका तात्पर्य नहीं है। नहीं, अंतःकरण शुद्धि बहुत हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि कौन सी, जो मल के क्षेत्र अवरण दूर हो जाएंगे तो मैं अंतःकरण की शुद्धि वो मानता हूँ। वहाँ वो कपड़ा मिट्टी घुड़ी हुआ दृष्टान्त वो नहीं देता हूँ मैं, वो मेरे पढ़ा हुआ है वो भी देता हूँ। मानो एक बर्तन में मिट्टी घुली हुई है, पानी है, उसमें सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, तो एक तो ऊपर आड़ लगाई हुई है, एक उसमें हवा लगती है, एक उसमें मिट्टी है, ये तीन उसमें गलती है। इस वास्ते अंतःकरण में परमात्मा तत्व तो बोध नहीं होता, वही प्रज्ञा कहता हूँ मैं। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा, उस अंतःकरण में मल विक्षेप रावण तीन दोष है, एक दूसरे मिट्टी घुली हुई है तो मल दोष, और उसमें हवा लगती है ये विक्षेप दोष, और पर्दा है ये आवरण दोष। ये तीनों दोष दूर होंगे तो उसमें स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो कर्म करके क्या करो कि कर्म शुभ काम करो निष्काम भाव से, उसमें मल दोष दूर हो जाएगा, पाप दूर हो जाएंगे, मल दोष दूर जाएगा, और विक्षेप दोष दूर के लेकर परमात्मा का ध्यान, जिससे चित्त एकाग्र होगा तो विक्षेप दोष हो जाएगा और ज्ञान से आवरण दोष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ये प्रक्रिया सी है, प्रक्रिया है, इसमें कोई दोष नहीं है, यही प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया बोध हो जाएगा तो अंतर शुद्ध हो जाएगा, अंतर शुद्ध हो गया प्राप्ति हो जाएगी, अंतर शुद्धि है अशुद्धि जितनी प्राप्ति को नहीं होती। तो ये जो मल विक्षेप और आवरण कहना है ठीक है, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, अंतःकरण की शुद्धि क्या है ये बातों से है, मैं बातों से नहीं कहता हूँ, मैं तो अनुभव से आपके अनुभव से कहता हूँ कि जब तक संसार की किंचित मात्र भी इच्छा है तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। अंतःकरण शुद्ध हम मानते हैं कब, जब संसार की नाशवान की किंचित मात्र भी वासना नहीं रही, अंतःकरण शुद्ध हो गया। मल विक्षेप आवरण में ये इच्छा का नाश नहीं होता क्या, ऐसा नाश हो जाएगा, तो फिर मल विक्षेप आवरण अब नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, परंतु इस प्रक्रिया से हो जाए मेरा विश्वास नहीं है। मैं उल्टा खत नहीं कहता हूँ, मेरा विश्वास नहीं है। मन विक्षेप आवरण कहने कहने का हो गया दूर होता नहीं है, बातों बातों में दूर हो गया, अनुभव नहीं आती ऐसी, यार अनुभव होता है आप बताओ, बातों से काम चलता नहीं, तो ये प्रक्रिया मेरे पढ़ी हुई है, पढ़ाई हुई है, पर वैसे और विचार भी किया है मैंने, मैंने पढ़ाई करी है, वो केवल सुनाने के शौक थी मेरे, दूसरों को सुनाने की शौक, कथा की शौक, तो मैं पढ़ता था, शौक सुनाने के लिए पढ़ता हूँ मैं, परंतु केवल सुनाने के लिए पढ़ता वैसा नहीं है, इसका अनुभव भी करूँ ठीक तरह से। दोनों बातें थी मेरे में जब पढ़ता था उस समय, व्याख्यान भी दूं और तत्व का अनुभव कर दूं। तो हमारे तो बात बैठी नहीं, उस प्रक्रिया से मेरी बात बैठी नहीं, ठीक तरह से पढ़ी नहीं, तो फिर ये दूसरी प्रक्रिया अपन की, इससे बात बैठी मेरे, इस वास्ते ये प्रक्रिया मैं ठीक समझता हूँ। अब भाई नील कविता कई लागे ने नहीं की, सरस हो अथवा अति फीकी, अब क्या करें, मेरे को मेरी बात अच्छी लगती है, तो आपको आपकी बात अच्छी लगे तो ये मेरे को भारी नहीं लगता, क्योंकि आपकी बात ठीक है, आपकी बात शास्त्रों से विरुद्ध नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल है, तो उसका खंडन नहीं करता हूँ मैं। पर तो हमारे को ये प्रक्रिया अच्छी मालूम देती है, जैसे साधन भाभी प्रक्रिया बताई, बहुत सरलता से हो जाती है। दोनों में ये अंतर है कि वे है लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं, हम वाच्यार्थ की एकता करते हैं, ये फर्क है, बड़ा फर्क। तो वाच्यार्थ की एकता समझ में आती है, और लक्ष्यार्थ की एकता केवल रटनी है, बुद्धि से विचार करना है, बुद्धि से अगर नहीं पहुंचता लक्ष्यार्थ एक करना वाला। इस बात कहता हूँ, आप बुद्धि से ही तो ब्रह्म को जानते हैं, बुद्धि से ही प्रकृति को जानते हैं, बुद्धि से ही जीव को जानते हैं, बुद्धि से ही प्रक्रिया को जानते हैं, बुद्धि के सिवाय अगाड़ी जाकर आप ना तो जीव को जानते हैं ना, बुद्धि का विषय ब्रह्म है, बुद्धि का विषय जीव है, बुद्धि का विषय प्रकृति है, ये प्रक्रिया जो कही चीज है, तो खंडन की बात नहीं है। ये धुन रही है कि वास्तव में बोध कैसे हो और सबको बोध कैसे हो जाए, ये मारे लगन रही है। यह कहा थी वर्षों पहले, यहाँ ही कहा था, वो 5-7 वर्ष जी गया तो इसे सुगम बता दूंगा, परमात्मा की बात में सुगम बता दूंगा, तो सुगम बताता भी हूँ, अब आप पकड़े ना पकड़े, मेरे को पूरा आया कि नहीं आया, इसको कैसे कहूँ मैं, मेरे तो अब भी ऐसी बात है कि अभी कहूँ जिसने जीत जीत रहेगा तो और सुगमता कर दूंगा, क्योंकि मेरे धुन है ये, किसी को कृतकृत हो जाता है ना, हमारे जान कृतकृत है, मैं कृतकृत नहीं होता हूँ, मैं तो करता हूँ किस तरह से हरेक मूर्ख से मूर्ख को भी हम समझा सके, तुमको प्राप्त करा सके, तब हमने हमारे उद्योग समाप्त नहीं होता है, हमारा उद्योग लागू रहता है, इसमें और करता हूँ। लेख भी लिखे, इनमें लिखे, इनसे भी अगर और दबा और सुबह और चलो, अब क्या होगा कैसे होगा भगवान जाने। महाराज जी एक शंका के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। जरूर जरूर। कि वेदांत की प्रक्रिया है ये बुद्धि का विषय बनी हुई है, आपने घुमाया। हाँ जी। तो क्या आपके बात जो हम लोग सुनते हैं, हाँ, क्या हम भी तो उसको बुद्धि का विषय नहीं बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बना रहे हैं। तो फिर दोनों फिर बुद्धि को छोड़ करके कोई बात कर सकता ही नहीं, विवेचन कर सकता ही नहीं, बुद्धि को छोड़ के विवेचन कर दे असंभव है। तो फिर महाराज जी आप उसके लिए ऐसा बोलते हैं, इसके लिए नहीं बोलते, ये क्या बात? ये बात ये है कि बुद्धि का विषय करके ही संतोष कर लेते हो, वो अटका हो जाता है, बुद्धि का विषय बनाकर लक्ष्यार्थ करके उसमें संतोष कर लेते हो तो तत्व की प्राप्ति नहीं होती, यही तत्व नहीं है। यन मनुषा न मनु थे ये नावर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि ने देंगे दुर्पाष थे, यन मनुषा न मनु थे, मनुषा अंतकरण का वासी है, बुद्धि से समझ में नहीं आता है, ये नावर मनोमतम जिसे मन जानने में आता है, जिसे बुद्धि जानने में आती है, जिससे बुद्धि जानने में आती है, मन जानने में आती है, वो है, बुद्धि और मन के द्वारा नहीं जान सकते, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये मूल बात है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है, ये फर्क है, ये खास फर्क है, वो बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हैं, अंदर शुद्ध नहीं, फिर तो सही हो गया, हम तो अंदर शुद्धि वो मानते हैं कि जिसमें जड़ चीज की इच्छा ना रहे, उत्पत्ति विनाशशील की कोई इच्छा ना रहे, तो अंदर शुद्ध हो गया, ये हमारा शुद्ध ही है, तो वो शुद्धि हो जाएगी, इसमें अंतर्गत आ जाएगी, तो बुद्धि के बिना बात नहीं कर सकते, बुद्धि के बिना कोई विवेचन नहीं कर सकते, पर बुद्धि से विवेचन ही बात नहीं है, विवेचन उससे अलग है। अब अलग का कैसे करें, जैसे अभी का कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, ये विवेचन पहुंचता है वहां। तो सबसे हाथ धो बैठते हैं कि भी तो काम नहीं है, फिर आप साफ से बचती हो जाती है, फिर पकड़ता नहीं, और शंका करो। थी वो बात जो पैदा हुई थी वो बात ठीक, और कोई शंका और बोले। शंका करने से विषय खुलता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है। हाँ तो बहुत अच्छा खुलेगा, आप पूछोगे जो खुलेगा। देखो मैं करता हूँ विवेचन, मैं पूरा कर सकता हूँ, ऐसा मैं बात अपने में नहीं रखता हूँ। ये अभिमान रखना मैं चाहता नहीं, अभिमान रह जाता आप क्षमा करेंगे, मैं सिद्धांत से रखना चाहता नहीं। तो विवेचन करने से क्या होता है कि आपके मेरे दुनिया के लाभ होता है, इस लाभ के लिए उसमें कह रहे उतर कर शंका करो। क्यों कि मेरे को पता नहीं कि आपकी शंका क्या है, कहाँ अटकी हुई बात है। आप शंका करोगे तो पता लगेगा यहाँ अटकी हुई, तो वो खुल जाएगी, वो खुल जाएगी। फिर तो शंका करोगे तो खुल जाएगा, बिना शंका मैं अंतरिया में तुम्हें मेरा पता है नहीं, किस आदमी कहाँ पता लग रही है, क्या पता है इसका। शंका करो तो पता लग जाएगा, अरे यह बुद्धि यहाँ है, करूंगा ये यहाँ है तो पता लग जाएगा, तो उसका फिर विवेचन करेंगे अपने आपस में, इसमें तत्व ऐसे रह जाएगा। जो आपके किंचित मात्र भी उपासना न रहे तो प्राप्ति होने पर ही हुआ है। हाँ पहले भी हो जाता है, पहले भी हो जाता है, वासना बिल्कुल न रहे ऐसा प्राप्ति होने पर तो हो ही जाता है, पर प्राप्ति से पहले भी हो जाता है, वासना निवृत्त हो जाती है। वासना क्षय मनोनाश बोध तीनों का वर्णन है, उपरति वैराग्य और तत्वज्ञान, ऐसा वर्णन है तीनों का, वासना क्षय मनोनाश और बोध। पहले कैसे हो जाए, एक ही काम में होते हैं, एक ही समय में होते हैं, नहीं एक समय होते हैं, नहीं अलग अलग भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें पंचदशी में खूब खुला सा वर्णन आया है, उसमें कहा है कि मनोनाश और वासना क्षय हो जाए परंतु बोध नहीं होगा तो ब्रह्मलोकस्त तपोबलात्, ब्रह्मलोक हो जाएगा, मुक्ति नहीं होगी। और मनोनाश नहीं हुआ, वासना क्षय नहीं हुआ, बोध हो गया तो मुक्ति तो हो जाएगी, मैं दृष्ट दुख नश्यति, दुष्ट दुख जो दे रहा अभी तो दुख होता है ना, ये नष्ट नहीं होगा। ये दोनों विवेचन किया है, मनोनाश हो जाए, वासना क्षय हो जाए, परंतु आत्मा का बोध नहीं हुआ, तो बोध नहीं होने से इनका तपोबल तपस्या हुई है तो उसको ब्रह्मलोक हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। और तत्व ज्ञान हो गया और मनोनाश बुद्धि नाश मनोनाश वासना क्षय नहीं हुआ तो दृष्ट दुख अभी जो होता है हलचल हलचल ये नहीं मिटेगी, वो दो गया और ये हलचल नहीं मिटेगी। ऐसा पंचदशी में है, ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा है, लिखा है, अलग अलग फल बताया है, ऊपर बोध का इनका कारण क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनका फल क्या है, इसका नतीजा क्या है, चार बात बताइए। वैराग्य क्या, उपरति का, बोध का, सबका, इसका हेतु क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनका परिणाम क्या है और अंतिम इसका क्या था। महाराज मान ली दुख नाश हो गया, दुख नाश हो गया, दुख नहीं होता किसी स्थिति, तब क्या स्थिति आएगी। किसी भी स्थिति में दुख नहीं हो रहा हो तो वो कौन सी स्थिति में है, तब तो वो, हो गया वो सुषुप्ति में है। बढ़िया सुषुप्ति में दुख होता है कोई, इसका ऐसे महाराज ये तो नहीं गहरी नींद में कहीं अज्ञान में पड़ा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। दुख का नाश हो गया, दुख का नाश, दुख क्या होता है बताओ, आप इतना बैठे हो गहरी नींद में कोई दुख हो तो बताओ, ताजगी मिलती है, मन में ताजगी, शरीर में ताजगी, बुद्धि में ताजगी आती है गहरी नींद से, रोग मिट रहा है। वैद्य भी पूछते हैं नींद आती है कि नहीं, वैद्य लोग भी पूछते हैं नींद आ गई, ठीक है।